إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ni kikao cha kwanza katika mwezi wa Ramadhani ambao kuanzia hivi sasa sio kaida yetu. Lakini huja wakati mambo yakachachiana. Mpaka yule aliyowachachia mwenyewe siku atakao kuyatatua ndipo kutatuka. Wa amruhu subhanahu wa ta'ala kama qila baina al-kafi wa nun. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. ليون ديوسيكو أبو منيزم سبحانه وتعالى ألتتاكا تكتاني هكا وتعالى سيري لو كناني بعد أكو جانا كتوكا منذ مويزي مفاقا تكفكيلي أبا أيواني أي منيزم سبحانه وتعالى ولعل الله أراد لنا في ذلك الخير. Atutaraji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe alitukusudia kheri kutupangia siku hii, kwa sababu mwanadamu katika kila jambo wajua yale ya juu, lakini ya undani hasa anayojua ni yeye Rabbil Alamin aliyeumba. Katika mazungumzo nilikusudia kuyazungumza leo, nilikusudia nizungumze hadithi ambao ni mashuhuri sana kwetu, hadithi ambayo ukiiona utaiona ni fupi sana na ukiifuata basi ni refu mno, kwa sababu mwisho huwezi kufikia. Hadithi yenyewe ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotuambia innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Maneno atakata, lakini leo tutafuata alipotuweka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye innamal a'malu binniyat, tunaweza tukaenda safari ndefu sana, na yatosha bale si ajabu kutokea maneno kama haya kwa mtu kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno kidogo yakawa yatachangia kwa urefu, kwa sababu yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam amejisifu kwa sifa zaidi ya moja. Kuyasifu maneno yake vile alivyoyeye mwenyewe mpambe wa kusema, bwana aliojua Kiarabu kuwashinda walionchangulia katika Waarabu, ikiwa kuna Mwarabu yoyote aliyezungumza leo kutafuata maneno yake utakuta katika maneno fulani yaliyosemwa na Mwarabu fulani kuna makosa. Hasha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakini si Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad hakukosa katika lugha ya Kiarabu, na ndipo naye akasema ana afsahu al-arabi baida anni min Quraysh. Ana afsahu al-arabi. Katika Waarabu wote hakuna Mwarabu fasihi kunishika mimi. Vile vile akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana afsahu man nataqa bil-dhad baida anni min Quraysh. Mimi ni mfasaha wa walotemka Kiarabu, walotemka harfu ya dhad, na wale walotemka harfu ya dhad wa kitani wa huwa kusudi ni Waarabu, tena wale wa Quraysh wamepata baida anni min Quraysh. Katika jumla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kujieleza, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ala inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'a. Ala jueni nyinyi munavyonijua nijueni nyinyi munaonisikiliza anni utitu alqurana, kwamba mimi nimepatiwa Qurani wa mithlahu, na mfano wa Qurani maahu, pamoja na Qurani. Sasa pale tunapongangana na kuvutana kwamba kila kitu kiende kulingana na Qur'ani na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kwamba sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mithlahu mithl al-Qur'an, kulingana na alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia tena, ala inni utitu jawabi al-kalim, ala inni utitu jawami al-kalim, mimi nimepawa mkusanyiko wa vilima, mkusanyiko wa matemko. Akimaanisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aweza tamka temko dogo likawa limebeba maana mengi, na ndivyo ilivyo Qur'ani. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani amekutukua akakuweka kwenye aya moja fupi. Mwenyezi Mungu akakwambia, walakum fil qisasi hayat, lakum fil qisasi hayat. Waarabu wa nyuma walikuwa mbapambe wa kusema, bali tafuta jumla na wao fupi mzuri, iwe itakusanya maneno kama namna yalivyokusanywa na maneno yaliyoko kwenye aya hii, walakum fil qisasi hayat. Angina akasema alqatlu anfal alqatli, sijui kadha wa kadha wa kadha, lakini wao wenyewe kisha wakayarudia ile maneno yao, wakayaona kwamba maneno yetu hayana kima, hayana maana. Ikabakia challenge pale pale kwamba walakum fil qisasi hayatun, hii ni jamii shani, ni jamii shamil, ndani imekusanya maneno mengi, ni jamii shamil, ina na utamu wa matemko ambao Waarabu walikwenda mbio kutafuta matemko mengine ambayo yatakuwa na usahali na uzuri na utamu kufanana na matemko kama haya, wakakosa. Qur'ani kama lazimishi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, utitu jawami al-kalim, nimepawa mkusanyiko wa matemko katika jumla ya maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni jawami'ul kalim, hadithi hii ambayo tutataka kuisoma leo. Ikiwa tutaimaliza ahlan wa sahlan, na kama nilivyosema hatuwezi kuimaliza. Ikiwa tutafikia mahala tuseme tutosheke na haya, na kesho tueleze mengine, nitaufikia Mwenyezi Mungu. Riwaya ya hadithi hii imepokewa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Imepokewa na Yahya ibn Sa'id al-Ansari, am Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, kisha ikapokewa kupitiwa kwa Ansari na watu wengi, wanavyoni kutoka wakati wa masahaba wameitumia sana hadithi hii, innama al-a'malu binniyat. Na baada sahaba, kila alipokea riwaya hii alipokea kisahihisha kwamba ni riwaya sahihi na imekubaliwa na kila shekhe ambaye aitwa ni shekhe katika Uislamu, wala hakuna katika mashekhe ya Kiislamu asiyeisikia hadithi hii, pamoja na kwamba kutoka kwa maimamu huweza imamu fulani akashindwa kuifikia hadithi fulani, lakini hii hakuna hata mmoja ambaye hakuisikia hadithi hii. Innamal a'malu binniyat. Na wanavyoni wa Kiislamu wamezoea kila anayeanza kuchunga kitabu, hadithi ya kwanza kuiweka innamal a'malu binniyat. Kwa hivyo Imam Bukhari radhiallahu anhu katika sahihi yake mwanzo ameweka innamal a'malu binniyat, kwa sababu huwa ikimaanisha lengo jema la mtu mwenye kulifanya jambo lile. Abdurrahman bin Mahdi asema, lau sanaftu labwaba, lau ningeandika kitabu nikikipanga kitabu kile kwa milango, babu salati, babu zakati, babu kadha, babu kadha, babu kadha, akwambia hadithi hii innamal a'malu binniyat, ningeiweka kila mwanzo mlango. Nikianza babu tahara, innamal a'malu binniyat, babu nawaqidhu ludhur, innamal a'malu binniyat, babu salati, innamal a'malu binniyat, akwambia lau ningeandika kitabu basi hadithi hii ningeiweka mwanzo wa kila mlango. Kisha kumpokea tena akisema, man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadith al-a'malu binniyat au innama al-a'malu binniyat. Yoyote atakaye kuandika kitabu mwanzo na kiandike kwa hadithi hii innama al-a'malu binniyat, kwa sababu ni hadithi kama tulivyosema imekusanya mengi. Hakuna amali yoyote ambayo mwanadam awajibika kuifanya ya wajibu au ya sunna isiingie hadithi. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia innamal a'malu, hakika amali ni nini? Jambo gani ambalo si amali? Hata kulala ni amali, japo kuna baadhi ya watu wakaambiwa hata kulala ni amali, waweza kushtuka, kulala ni amali gani? Kulala si starehe zako? Kwani starehe si amali? Kulala ni amali, kula ni amali, kufanya kazi ni amali. Starehe yoyote ambayo sheria imeonyesha kwamba ifanywe ni amali, hata ambayo sheria imesema kwamba isifanywe pia ni amali. Tofauti itakuwa hii ni amali nzuri, hii ni amali mbaya, lakini haitotoka katika neno amali. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innamal a'malu binniyat. Sasa angalia nia, mwanadamu huweza akafanya amali ambao amali ile ni mbaya, lakini pengine kwenye amali ile ambao ni mbaya akaenda akapata thawabu. Sasa hapo ndipo watu kukojuzana. Sikia mapia, simapia ni kiasa kufikiria tu. Wengi sema hivi watu kustajabu, kama hivi wanaosema waimbaji wa vave au kimai kwamba fulani amefunga fulani nyama, na wewe unafunga nyama mfungue nyama, ndio kaida wale wakifanya wenyewe penye mashairi wenyewe wa kufunga na nyama ni fumbo. Kwa mfano, kuna jambo ni baya lakini mimi silijui kwamba ni baya, litakuwa si baya, ni baya vile vile, lakini jambo lile mimi ambaye sikulijua kwamba ni baya nikafanya kwa dhamira njema, lengo langu ni kukusudia jambo hili mimi naliona la kheri, nalifanya la kheri, watu waende wakapate faida. Nikishtuka nishafanya na jambo lile, kumbe mara hapo huyo bwana alifanya jambo kadhaa, bwana wajua kwamba makosa kufanya vile, nimejua baada ya kishakuwa nimefanya, lakini nia yangu mwanzo ngifanya nia yangu ilikuwa nini? Ni kudhuru maslaha. Lengo langu ni yangu ilikuwa ni maslaha. Sasa kwa sababu nilikuwa nina lengo la maslaha, hata kama lile ambalo nililifanya ni baya, lakini sikukusudia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanilipa thawabu. Wadalu ala alkhairi kafaili. Ni baba ya wanavyoni wakawa kutuetia athar inayosema niyatul mar'i khairun min amalihi. Niyatul mar'i khairun min amalihi. Niyya ya mtu ni bora kuliko amali yake. Mtu huweza akalipwa kwa nia tu, si kwa sababu ya amali. Angalia, kwa sababu ya utukufu wa nia. Lao mmoja wetu amesali tarawih, amemaliza, nia yake akawa hongoja saa nane za usiku asali na tahajjud. Mwambie mke wake, mimi nitajinyosha kidogo hapa, kisha utanishtua, tukasali, nikasali tahajjud. Akilala kwa huko na mke wake kwa huko, singizi fofo ulochukua moja kwa moja, bakishtuka ni adhana ya fajiri, amepata kusali tahajjud. Lakini aliweka nia gani? Aliweka nia ya kusali tahajjud, hakuipata salatu tahajjud, lakini thawabu la salatu tahajjud amezipata kwa sababu alilala kwa nia. Ndipo kaambiwa niyatul mar'i khairun min amalihi. Imam Shafi kwake kumepokewa maneno haya akisema, hadha alhadith thuluthu alilm, hadithi hii, innama alamalu binniyat, ni thuluthi ya ilimu. Na hakuna jambo Imam Shafi kusema hivi, ni kama alisema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sura al-Ikhlas, thuluthu alquran. Mtume alisema sura al-Ikhlas ni thuluthu alquran kulingana na mambo yaliyoko kwenye suratul ikhlas, itikadi zote, tauhidul ibada, tauhidul asma'i wa sifat, tauhidul rububia, na Qur'ani, itukiigawanya mafungu matatu, fungu moja ni tauhidi, na suratul ikhlas imekusanya tauhidi zote aina tatu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kwamba Al-Qur'an thuluthul Qur'an. Ha? Suratul Ikhlas thuluthul Qur'an. Basi na hii nao ni thuluthul ilm. Wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Imam Shafi atuambia hivi. Hadithi hii yaingia katika milango 70 ya fiqh. Milango 70 ya fiqh utaipata kwenye maneno matatu aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kana kwamba milango 70 iko baina mubtada na khabari. Jumla ya kwanza innamal a'malu, jumla ya pili binniyat, khalat. Milango 70 uipate hapo. Waweza kustajabu utaitwa kwa usistajabu wa matipato kwa, lakini stajabu ukinembea hivyo, na mimi nitakwambia utaitwaje. Kipofu wanapodai kwamba haone, hakuna ajabu kwa sababu haone. Nakumbuka ni hadithi hii Imamu Shafi anakuja kumtembelea, ya imma ni Imamu Ahmad au ni Imam Malik sinkumbuki ni yupi moya. Ikawa mwana wa huu imamu wa pili amelisikia jina la Imamu Shafi likitaja, alipokuja akawa ni mwenyeji kwa huu imamu wa pili, usiku amesali sala yake Isha, amesali witri yake kuonyeshwa ruma kulala, akaweka mkono hivi babake yule kijana akakesha kwa ibada. Yule kijana akaanza kumdharau Imamu Shafi, akamba babake siku zote mtu sifia Shafi, Shafi kadha kadha kadha, sikuona lolote kwa mama niko wewe. Yawezekana babako akawa hakufanya lolote mpaka kipindi cha asubuhi wameketi sasa wakati kunywa chai. Yule akamuuliza Imamu Shafi, niambia ulivyolala, unlalaje? Ambea nlala vizuri, lakini nakuona kama ulikesha. Akamba ndio. Uko na kazi gani? Akamtajia hadithi ya kwamba nilikuwa nikifikiria hadithi innamal a'malu binniyat. Ehe, umetupatia nini tupi? Akamba nimetoka na kama faida 70 hivi, lakini sijazimaliza. Akamba mwanangu, umesikia ammi yako asema antoka na faida 70. Faida 70 hizi tawafaa Waislamu wote. Tukiangalia kila Muislamu achukue moja, Waislamu 70 watakuwa wamefidishwa na Shafii. Babako amkesha kwa ibada, ibada thawabu za ibada amepata yeye peke yake. Shafii amepata yeye, amepata na wengine. Yule kijana akapiga magoti, akampokea Imamu Shafii mkono, akamnuka na kumwomba samahani. Na hadithi ni kwa nini? Innamal a'malu binniyat. Wewe unaposema kwamba mimi sioni faida hii kwenye hadithi hii, sharti na mimi nikuulize, ulipoitizama hadithi hii uliitizama kwa jito la aina gani mpaka uweze kuliona jingine? Ikiwa huna mato yako yana chandu hayaone, hebu weka miwani. Ikiwa na kwa miwani pia huoni, waulize banaona, ndivyo Mwenyezi Mungu alivyosema, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ndiga kutoona kwako hakuwi ni hujja. Wa ali Imam Ahmad, impokewa kwa Imam Ahmad rahimahullah, asema usulul islami ala thalathati ahadith, misingi ya Uislamu iko kwenye hadithi tatu, kana kwamba hadithi tatu hizi ndizo zilizobeba misingi ya Uislamu. Asema hadithi ya kwanza al-a'malu binniyat, hadithi Umar bin al-Khattab, ni mashhuri kwa jina hili, hadithi ya Sayyidina Umar bin al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Hadithi ya pili, hadithu Aisha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu, mwenye kuleta lake katika dini ambalo halikuwapo katika dini, jambo lile la atarudishiwa mwenyewe. Wa hadithu Nu'man ibn Bashir, na hadithi ya Nu'man ibn Bashir inasema alhalalu bayinun walharamu bayinun wa bainahuma umurun mushtabihatun فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحلال بين، حلال كواز، والحرام بين، نحرام كواز، وبينهما أمور مشتبهات. نكاتي بين حلال نحرام كنا مامو يكتتيزة تتيزة. فمن اتقى الشبهات mwenye kuepukana na yale mambo ambayo yatatiza tatiza, faqad istabra alidinihi wa irdhihi, amehifadhi heshima yake, amehifadhi dini. Kana kwamba hadithi hii ukijua kuna haja kuuliza, ukijua vipi? Unapoambiwa alhalalu bayin, ina maana halali ikatajwa na Qur'ani, ikatajwa na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba endeleeni nayo. Chukua wal haram tayyib, na haramu iko kwa kuwa imetajwa kwenye Qur'ani au imetajwa kwenye sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wachana nayo. Umewacha haramu, umeshikilia sunna, wa bainahuma umuru mushtabihat, kuna na mambo ambayo yatatiza. Ukiangalia kwa upande huu yafanana na halali, ukiangalia kwa upande huu yafanana na haramu. Sasa wewe umetatizika, hujui ni yachukue ni halali au ni wachane nayo ni haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia wachana nayo, nada wamekutia shaka, wachana nayo. Dini yote iko hapa, kwa sababu dini iko kwenye fanya wacha, hakuna kwenye fanya yaingia faradhi, wajibu na sunna, na kwenye wacha kuingia halali, kuingia haramu na makruh, vitu ambazo zina shubha wachana nayo. Khalas, dini yako kamili wewe kwenye maneno mawili matatu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni yalosemwa na Imam Ahmad rahimahullah. Ishaq bin Rahawi asema arba'atu ahadith hiya min usuli ddin, hadithi nne ni katika misingi ya dini. Hadith Umar bin al-Khattab, ya kwanza hadith ya Umar bin al-Khattab, innama al-a'malu binniyat wa hadith al-halal bayn wa al-haram bayn wa hadith inna khalqa ahadikum yujma'u fi batnihi ummihi nutfatan 40 yawman. Innama al-a'malu tumegusia na al-halal wa al-haram tumegusia namna inavyokusanya, akwambia wa hadith inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi nutfatan 40 yawman, hadithi mpaka mwisho, kwamba mwanadamu anaingia tumboni kwa mamake likiwa ni tono la maji kwa muda wa siku 40, kisha atakwenda atakuwa pande la damu siku 40, kisha atakwenda pande la nyama siku 40, kisha mwili utaumbwa, utatiwa roho, ataamrisha malaika aandike ikiwa atakuwa ni mwema, ikiwa atakuwa ni mbaya. Kwenye riwaya hii ni kwamba mwanadamu ameandikiwa kila halali yake atakayoifanya na kila haramu yake atakayoiacha, makosa yake na usawa wake. Wa hadithu man sanaa fi amrina ma laysa minhu warad, sitemko jipya, imepokewa man ahdatha fi amrina man fa'ala fi amrina man sana fi amrina hadha ma laysa minhu fa warad, na maana yote pamoja. Hiyo onyesha kwamba kila mpangilio uliopangiliwa wewe na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam upige makamama, waadhu alaiha bin nawajib, na kila mpangilio uliowekewa na mwanadamu ukiambiwa hili dini mwache mwenyewe, itakuwa riwaya hii imebeba maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaotwambia ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, mlaamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mletewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipigeni makamama na aliwakataza wachane nao. Mpokewa kwa Uthman ibn Sa'id ana Ubayd asema jamaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jamia umur al-akhirah fi kalimati man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahu. mambo ya akhirat. Kakusanya mwenye man ahdatha fi amrina ma laysa minhu. Vipi kakusanya vipi? Mwanadamu anapofanya jambo lolote, anapomfanyia mwanadamu kama yeye jambo, huwa atarajiwa malipo kwenye jambo lile, kwamba atakwenda kulipa. Hata ukimwambia mtu, ningependa kesho bwana unifanyie jambo kadhaa, mtaona swala ya kwanza ehe, tempatia ni ina maana hakuzoea kufanya bila kulipa. Na anapomfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo la aina yoyote, huwa atarajia malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia takamalipwa kwa Mwenyezi Mungu kwa ulilofanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa kuamrishwa na yeye, au ulilofanya kwa ajili ya Mtume Muhammad kwa kuamrishwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama ulilofanya kwa ajili ya mtu mwingine, malipo katukui kwake. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katukui malipwa ya lile ambalo yeye ndiye kakuamrisha. Kama man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, mtu yoyote katika dini akifanya jambo ambalo jambo lile si maamrisho, si mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hana malipo. Malipo atapata kwenye jambo alolifanya kwa kuamrishwa na Mwenyezi Mungu au kuamrishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakukubakia kitu katika mambo ya akhera yasikuingia katika mambo haya. Abu Dawud ambaye ni imam mashuhuri katika ulimwengu wa Islamu, kitabu chake Sunan Abi Dawud kilipata sifa ulimwenguni, mpaka wanazuoni walioisifu wakasema kwamba nyumbani kwako ikiwa una tafsiri ya Qur'ani, ukawa una na Sunan Abi Dawud, basi tosheka, fiqhi yote iko kwako, usiwe na haja kutafuta kopi moja ya Qur'ani, kopi moja ya Sunan Abi Dawud. Akwambia kupitia kwenye Sunan Abi Dawud itakuwa fiqhi yote umekusanya nyumbani. Ina maana alikuwa ni mtaalamu wa hali ya juu mpaka kuweza kutukusanyia fiqhi yote kwenye kitabu moja. Sasa Abu Dawud asema nadhartu fil hadith al musnad, nimezitizama hadithi ambazo ni musnad, ambazo zina sanad muttasil, fa idha huwa 4000 hadithi, nikazikuta hadithi 4000. Thumma nadhar, kisha nikazitizama tena mara pili hadithi ambazo 4000, fa idha madaruhu madaru al 4000, nikazikuta hadithi zote 4000 zazunguka ala 4 ahadith, zote zazunguka kwenye hadithi ngapi? 4000 katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, zote zazunguka kwenye hadithi nne. Kuzunguka kwenyewe ni kwamba hadithi nne hizi zimekusanya yaliyomo katika hadithi 4000. Asema hadithi ya kwanza hadithu Nu'man bin Bashir, ya kwanza hadithi ya Nu'man ibn Bashir, al-halal bayyin wal-haram bayyin. Ya pili hadithu Umar ibn al-Khattab, innama al-a'malu bin-niyyat, amali huzingatiwa nia. Ya tatu hadithu Abi Huraira, ni hadithi ya Abi Huraira, inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban, Mwenyezi Mungu ni mzuri, hakubali ila kizuri. Ya nne hadithu min husni islami almar'i tarkuhu ma la yani, asema fa kullu hadithi min hadhihi rubu'il, kila hadithi miongoni mwa hadithi nne hizi ni robo ya elimu. Sasa kutoka nivana tuko kwenye vyuo wa kusomeshwa Qur'ani kwenda mbio cha somo mpaka tumeota ndevu, mvi vipara vitendeme kwa mbio, sisi twasoma hatujaweza kufikilia robo ya elimu ya dini tulioletewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana kwamba mbio zote tulizokwenda hatujaweza kuihitimu hadithi moja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tunaposema hili hatuwi tu kwenda mbali, tunakwenda pale pale tulipoongea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya mbili ambapo ndio funguo faulu wa Uislamu. Aya mbili ambazo ni aya za kumhamasisha Muislamu asiwache karatasi na kalamu mkononi. Mwenyezi Mungu kutuambia wa ma utitum min al-ilmi illa qalil. Ma utitum min al-ilmi illa qalil. Kaida ya mwanadamu, kila akiona alichokipata ni kidogo hutafuta njia ya kujiongeza na yeye ameambiwa na tukingi. Na ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia wa ma utitum min al-ilmi illa qalil, ni kwamba akwambia usilale, usiseme kwamba nimeshiba, usiseme kwamba nimekomaa katika elimu, wacha nende nikasome. Ma utitum min al-ilmi illa qalil. Aya ya pili ni Mwenyezi Mungu anapomwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qul rabbi zidni ilma. Maneno haya ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayaseme yule aliyeambiwa na Mwenyezi Mungu inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana, aliambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sanuqriquka fala tansa, tutakusomesha Muhammad na hutosahau ila kile ambacho ametaka Mwenyezi Mungu ukisahau, kwa kuwa faida kwako ni ukisahau tutakusahaulisha. Lakini pamoja na kwamba guarantee yatukuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumwekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwalimu mashuhuri, mwalimu hodari Jibril, na taakidi sanukriuka fala tansa, lakini Mwenyezi Mungu awambia wa qul rabbi zidni ilma, mimi nikisha kusoma nikapata hadithi ya 40 kama mmenihifadhi, sijui sanadi hata moja ya hadithi zipi, sizijui kwamba ni sahihi au ni dhaifu, waweza kunifasiri juu tena mpaka wende ukashika kitabu lugha ya Kiarabu ya kunifasiria hadithi zile huzijui. Lakini ukishakupata wewe ushalegeza shingo na mikono anal kabiru fa'adhimuni, wenda ukijibembea kwa sababu una hadithi 40 ndai kongona elimu ili mkosi. Shafi akwambia milango 70 kwenye innamal a'malu binniyat, fiqhi milango afiqhi 70 kwenye innamal a'malu binniyat. Nikakwambia shika kalamu na karatasi niandikie mitano ndio uone shakomo na kibora hata mbingu yote zote kila mmoja lazima afuate neno utakalo wewe. Ikiwa hakufuata utakalo wewe, yule amekwisha kuwa mkafiri, si Muislamu. Sasa takdir katika hadithi, innamal a'malu binniyat. Riwaya nyingine zilizopokewa kwa Abu Dawud radhiallahu anhu asema, alfiqhu yaduru ala khamsati ahadith. Hao pia vyapokewa kwa Abu Dawud. Alfiqhu, fiqh ya Kiislamu yote, yaduru ala khamsati ahadith, yazunguka kwa japo kuna faida nao yoyote, kama madhara ya panya au madhara ya nge. Nge atakuja kudunge, hachukui damu, hakachi nyama, aondoke ndani yake, ile dhirara. Na mabinadamu wako, mabinadamu wa kiaina hiyo. Kuna wanadamu huwafanyia wengine makosa kwa ajili ya maslaha yao. Kuna wengine huwakosea wengine kwa kuwa tabia yao wamezoea kuwakosea watu. Hata hapa nina mbwa. Nake mbwa ukipita mlangoni pale akipiga makelele, wakimwambia bwanake kwamba kuna mtu yuaje, pengine ni mbaya. Kwa ajili ya maslaha, lakini hapa kina nge hapa. Kina nge halali hapa. Ni ukuja ukaita kutia tu pu. Au leo tumuita kwetu, tumuita mbuvu. Sijui tu bonzo. Yule ambaye ni kama nyuki, weka kijumba kama nyuki. Mbuzi mchambuko kikwetu, kija papo kudunga, hafanyi lolote, hatukui damu, hali chochote. Wewe huku hipara, yule ndo na mashughuli yake, mtafuta mwingine. Mabinadamu wengine ndio walivyo. La dharara wala dhirara. Ya tatu, innamal a'malu binniyat. Ya nne, ad-dinu an-nasiha. Ya tano, qawlu sallallahu alayhi wa sallam, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Mwanzo hadithi ni ma amartu idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Nani ya jumla mbili? Mwanadamu vile vile Muislamu unaja kuuliza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, mana haitukum anhu fajtanibuhu, nilichowakataza kiepukeni. Kila lutongo sifani na kukiepuka ni jambo sahali sana kukiepuka, japokuwa wengine huwata kukiepuka wakasingizia mengine. Ema akasingizia kadar, akasingizia ndivyo alivyoweza kiunyonge unyonge, ama jaala, ama yeye mwenyewe ile anasingizia jaala kwa kuwa hange halingekuwa lile, ila kwa kuwa limejaliwa kuna mangine yaweza kuwa ukasingizia jaala sikubali. Mpige kofi takomba njana hapa mbona mpige wana mbona nikumejaliwa na njana wangalia atakubali atakubali kwamba jaala, mbona hapo ukukubali kule umekubali jaala. Ndio wanadamu wanivyo. Walipo Saidina Omar, yule mwizi akakata mkono, akamwambia Saidina Omar, wallahi laqad sakhraqtu biqudrati Allah. Saidina Omar akamwambia, naam, najua kwamba wewe huimba biqudrati Allah, wa ana saqta'u yadaka biqudrati Allah. Na mimi nitakata mkono wako kwa kudra ya Mwenyezi Mungu. Hadha bi hadha jaza wa mjinsi na hadha. Lakini ndio tabia mwanadamu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia, nilowakataza liepukeni moja kwa moja, lakini maamartukum faktu minhu mastata, lile nililoamrisha lifanyeni kiasi mnaweza. Vile kiasi mnaweza ndio kiasi unachotakiwa ufanye. Milango ya suala hapa mtume. Angalia aya yaizungumzia takhfif na yusri wa adamu takalluf, kwamba Uislamu ni dini nyepesi ya wataka watu watukue mambo mapesi. Fa'tu minhum mastata'tum, umeambiwa sali, sali kusimama lazima katika sala ya faradhi. Nikije kweli kinasiwezi kusimama baket, siwezi kuketi, lala. Funga waweza kufunga, umeshindwa kufunga, kula. Umepata maji ya kutayamam, wataka kutawadha, wataka kuoga janaba, oga. Maji hakuna, koroga mchanga. Hakuna kijabali katika Uislamu ambacho Muislamu atashindwa kukipanda. Hakuna ugumu wa sharia. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa aythu ma asabatkum as-salat fasallu. Tumi sallallahu alayhi wasallam asema ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, ardhi umefanywa ni msikiti kwangu na ni tahara. Fahaithuma asabatukum salatu fasallu, sala yaingilia hapo mahali popote, salimu sala mwisho wewe mwenyewe.